أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala no ngi ñaanal sunu yanantu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla dolli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi sunu dars bi passé xam ngeen ni dafa guddoon ba waraloon ñu daggu ko ndax importance am yi nek ci aye yi tay ñu war ko tambalé ci aya 152 muy wala taqrabu mal al yatim illa billati hi ahsan ñu war tambalé tay fofu ci bismillah tabaarak wa ta'ala eggali aye yi sunu borom subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne mo ngi denkaane jirimi ci topato len sam len bañu mesur mune wala taqrabu bu len jege mal al yatim alalu jirim kan moy yetim moy ku bayam genn aduna fek majeuregul ku ndayam ak bayam genn aduna yen ngoy wowe fi ni ngeen koy wowe ha ci olof de ku ndayam ak bayam genn aduna ni ngeen koy wowe ku yaam genn aduna bayo ku ndeyam ak bayam genn aduna ko lañ nane bayo ku bayam kesse genn aduna ñu tudde ko jirim ha sunu borom subhanahu wa ta'ala day denkaane mu ne bu len jégué alalu jirim yi wala taqrabu so xolé aya bi ñu nek wala aya yi di nga fa gis ñaata wala taqrabu passé nañ ben moy wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan gis nga tayit munela wala taqrabu mal al yatim bu len jégué alalu jirimi na ngeen ko wattu na ngeen rafetal ci alal ji nan lañ koy wotto moy bañ ko wañi wala yaq ko ci mbollem nak anam yi bamu mag bamu mesur mom ku jirim ko nañu wattu alal ji nañ ko sam nañu fexé alal ji mag hatta yablugha shudda ba jirim bi egg ci waxtu deugar waxtu wo xamne mom jirim bi dana ci mëna taxawé ay mbiri bopam dana mëna mesure nan lañuy xamé né waxtu mesure nan lañ koy xamé ci islam moy ci gënt budé goor la mu gënt sey mesure wala mu gis pokatanam am kawar wala nakam am kawar koku mesure budé jigen bu gisé bax mesure na kon garde len alal ji ba xale bu goor bo wala xale bu jigen bi tollu ci waxtu wi ciao ngeen gis mandarga yi nga xamne mom la sharia wax ne kuko am mesure nga su ko defé bu dé jigen la bu gisé mbax wala mu ëmb dañu xamne koku legi mesure na wala mu daadi am fukki at ak ñet ak juroom ñet ci dundam su boba mu nek ku am xel ne ngeen ko dello alalam ngeen ko jox bu fekke nak xelul alal ji bu ko ko ken dello ndax daf koy yak kon ndenkaane la bu baye ko ci borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ñuy denk mu ne ñu wala taqrabu bu len jégué malal yatimi alalu jirimi sen alal bi nga xamne sen baye mo faatu baye len ko su fekke dal amna lu ngeen ci wara def moy illa ludul billati hiya ahsan ludul cha la rafet protéger alal ji protéger ko mom dencal ko alal ji fexé alal ji yok bu fekke amna ku ci liggéey alal ji yok aral ko ko ba ëllëg ak sibir ëllëg ak sibir ñu mëna mag ñom xalé yoyu ñu mëna fekk xalé yoyu fekk né alal ji len seen baye baye wax dëgg yalla mën nañ ci dund mais xam ngeen tay ci suñu jamono li fi am moy lu bari bari ci kilifa yi buñu dé baye alal di ngay gis mbokk yi passer passeré ci bisu dejj bi lañ koy tambalé passer passeré ci bisu dejj jëndi ay nak lang ay lang tanti ay bass jëndi ciép di dejj rek te ha paré di rangalé ay mbana nit ñi tok ci kër gi rek di lek fofu lañ koy tambalé bo amé ay fan ñu woté dañuy jaay kër gi daf nangam ak nangam tasare alal ji ku nek bëgg ci am ñen ñi sax naan man bala muy faatu mayon na ma nangam waaw ñen ñi bu fekkon ne yek nañ ne lebal na len ñu na fayon na ko ko lool dang koy gis lu bëre bëri non lañuy commencé yak alalu xalé yoyu alalu jirimi ba xalé yoyu buñu maggé dañuy liñuy dégg rek moy sen papa borom alal la won kessé fofu lañuy rek sen papa dé amon na fofu rek lañuy dégg sen papa amon na ana alal ja passer passeré nañ ko yak nañ ko wala ñu bayé ko yaay jo xamné dafa bëgg aduna bu koy xéssalé diko démé Dubai ak Chine balal ji né peung daari alku waaw lol nak suñu borom daf ñuy denk ndenkaane la waxna sa waxna dars bele passé ku bëgg gis ndenkaane bu yonent bi def kasse na ñew yir aya bi aya yaangi ni lol la Abdullah ibn Mas'ud wax bokku na ci ndenkaane yi bu len jégué alalu jirim yi ludul lu ngeen ci rafetal dencal len samal len ko ñom ar len sen bop ba alal ji mag hatta yabluga bañu tollu ashudda senu ndeuguer lay waxtu deuguer lay waxna sank waxtu wi nga xamne moy waxtu wa nit di mesure ci goor ak jigen su fekke lolu amna nak xale bi wala waji beug ñu dello ko alalam ah meun nako ñu xol ñu nattu ko ñu gis ne meun na gérer alal ji su baba ñu jox alali bayam ndax mom moko mom ah moko mom lolu ndenkaane la mbokk yi ci ndenkaane yalla tabaaraku wa ta'ala bu ñu denk tay bokku na ci ndenkaane yi ñu gëna sagane bi ci la bok moy ñaka topato alalu jirim ak diko yakati ak diko passer passeré jirim yu bare ñoo ngi joy ci Sénégal alal jo xamne mënon nañ ci japp xalé bi fayal ko ci mu jang mënon nañ ko ci faj mënon nañ ko ci topato ba du tumaranki waye ay nit yu fokalé ay nit ñu ragalul yalla ñoy ñew pek alal ci diko passer passeré di ci def lu leen neex waaw surtout nak ñi nga xamne yeen say sax seen wayjur bu goor ak bu jigen day genn aduna duñ leen bayé kenn ko xamne mën na leena sam ñu mel nonu ñu ci bari gaay yi dañuy profito waaw lek lepp yeen say sax nga gis ko xamne day ñew ne day tak mer bi dakoy tak pour lek jalal ji rek wala mune day tak mer bi sey indi wo de liko indi moy lek jalal ji nos ci benen denkané buñu yalla denk ci ay yi mune wa awfu na ngeen matal al kayla nat wal mizan ak pesé bil qist ci manuti ndenkané bi tamit lu ngeen ci wax tay ci sénégal nat ak pesé lu ngeen ci xam hein ngay gis tay ñi pesé blanc yi égiw bi lañuy dam sen loxo lañuy tibbé sen loxo lañuy téggé sen loxo lañuy daanalé fep nak lepp luñuy pessé lu né waaw gaaya ngi xol luñ koy daanalé luñuy nat nak dañuy jël ay keuy tibir budé pan la jaaral fi rek wara dem ay poud yoyu nga romb panu mango nga nan Allahu akbar pan bi ñaata ñu né la 1000 francs nga ni solal mako mu nek ñetti mango nga ne waw li nak li la de pour yow ba ngay jënd lo yaakaaral ta fess dal nga nan ay li dina ci nek xala na ci lek ñetti fan fek ñett la wala ñent même gerte sa da ngay gis kaas bi dañ ci sol ay keuy bu mu dig jël gerte ci kaw nga defane wala potu gerte bi ñi naté manan nat ci sénégal lepp nak luñuy nat wala luñuy pessé nit ñi ragalatuñ ci yalla té benn pep rek mën na alak nit duggal ko safara benn pep wala benn dom bi ngay xépp li tax nit ñi mënatuñu jaamu yalla lo am tiafka moy li ñi lek mo daganut nit bu lek lu daganut mëno fexé ba ñaan yalla yalla mayla yenente bi ba mu waxe Abdullah Saad ibn Abi Waqqas Saad ba mu laaje yenente bi ne ko waaw yenente man de gis na la nga ñaan rek yalla nangu wa man pour ma ñaan yalla may ma numay def mu ne ko atib mat'amaka li ngay lek selal ko na dagan li ngay lek bu dagane wallahi bo ñaané yalla yalla may ay li ngay lek bu daganu ay bakar ngay dajale akku nit ñi nga dajale ci li ngay nat wala li ngay pesé li ngay jaay te xam ngeen ne mbirum nat ak pesé yalla daf ci wacce sar dar banum tuddu suratul mutaffifin yalla ne waylun lil mutaffifin alladhina idha ktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun qala sidu aya bi li ci dess ala yazunnu ulaika annahum mab'usun xana ñi def li yaakaruñ ne dañ dekk ñi nat di ci sacc wala ñuy nat duñ ko matal wala buñuy natal seen bop ñu matal buñuy natal keneen wañi yalla mu ne ala yazunnu ulaika annahum mab'usun ñi xana ñom dañoo yaakar na ñom duñ dekkii kañ mu ne li yawmin azim allahu akbar ci bisub yawmal qiyam kon ndeke mbir yi du lu ndaw li ngay dajale fi deureum yi ngay dajale ala lu jambur yi ngay jël ku nek nga sacc ci mom benn pep wala ku nek nga sacc ci mom as liver wala as genn walu liver nga dajale ko dafa ne am nga bénéfice yalla neena ñi lek alal ju aram inma yaakuluna fi butunihim naran safara ngay lek motax gis ngeen lolou tay ji fi ñu tollu ci aduna bi ñepp sédé né état yi lek riba yeb dañu daanu ba ci banque yi banque riba yeb daanu ñepp ko gis ngeen europe lan mo len alak banque riba yi benn dekk mo amul europe problème moy ban dekk Allemagne lutax sen ministre bi yor mbirum économique bi Arabie Saoudite la demone yangi naka lañuy gérer économique islamique mu ñew démontrer ko fofu gis nga wala Malaisie lan la système économique bi lan lañ koy doxale système islamique parce que riba baaxul même fi xol len borom alal yi lek riba xol len fu ñuy mucc société yep dañuy kepp ñom ci seen bop dañuy febar alal yi ñu fajo ko ba mu jeex ñu yobbu europe indi wat après mu dé riba baaxul lek alal ju bon baaxul yenenbi alayhi salatu wassalam neena illa allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib yalla dafa tey yalla dafa set yalla dafa sel du nangul du lu tey lu lap lu sel waaw yalla tamem la yor rek lepp lo yende def bu ngone bala nga yalla diko jël dakoy lay la ca bax mu jël la ca nek lu sik mu delo la waw lol bu yebou ñu xam ko kon suñu borom subhanahu wa ta'ala nenañu wa awfu matal len lol ndigal la lola ci arab lañ nane filu amrin ndigal la yalla joxe pour ñu jëfé ko wa awfu matal len la lañi matal mune al kayla nat wal mizan ak pc nan lañ koy matalé mune bil qist ci manuti gis nga dé boy jaay xam nga tay borom gerté bi ki gëna tuddi ci sénégal ma jël gerté nga dem jëndi gerté ñew saaf ko faré diko jaay yow lol ngay jaay da nga ci bëgg bénéfice bu bëri wala bu ndaw wala nga ci bëgg wala tuti boy nat noy def yaangi kor koral nat bi di jema tapalé waji sax même bu dé ñetti doomu gerte bu dé waji dé jaay kërign gis ngeen kërign kërign est ce kilo kërign amatina kilo kërign amatina man de gëñ na ko gis kilo kërign gëñ na ko gis bu mat sëkk ni ñu né li kilo la ba ci mburu mi ngeen di ndeké kilo mburu bu mat sëkk lutax parce que blanche bi modul bax lañuy pécé mo baxatut té doom adamay duñ ci baye xel da gis ngeen borom boulangerie duñ dem nit ki ñoo néla jaayma kilo état bi mo décréter né kilo ñaata la hãn xam nga mom xaaliss bu mat sëkk la la jox yow nga jox ko ben mburu rek bo xamne dafa am ñaari bop la xass def ko ci keuyit mom mu dem fekk yow yaang ko jox liber ak genn wa liber ak touti amna lu ci manki legui nak yow jox nga ko mom japp na ne bepp mburu bo xamne dafa am ñaari bop rek lan la kilo la mom japp na dem na yonam yow am nga ci bénéfice ki am nga ci mom bénéfice ñaar dërëm ki am nga ci ñaar dërëm journée bi yëm nga yendo am ñaar dërëm nga defé am nga dara fekk yowmal khiyam wallahi sa ben tank bi ndey jor bi bala muy traverser sirat chamuñ bi di ñew wallahi di nga wax alal jël ñu ngay lek foko jëlé da hadith la yenenbi alayhi salatu wassalam ne lan tazula qadama abdin yowmal qiyam hatta tusal an arba an malihi min aina akhazahu wa fima anfaq wa an umrihi fima afna wa an sababihi fima abla wa an ilmihi maza amila bi yenen bi neena ñent yalla dina ko laaj yowmal qiyam biñ ci gëna amal importance tay moy sa alal ji foko jele ak foko duggal bude alal ji yang ko jele ci lek ay riba kor kor riba ci kaw nit ñi loy wax yalla kon dañu bayyi xel lolu nañu lu am barké eppal importance lu bari lu am barké sank dañ ma netali ben audio buñ ma envoyé sama whatsapp ben jigen momako envoyé mune dafa am ben deuk bilal bi dafa ñew ci jakka ji nodd di mu noddé ba paré ben way ñew ne ko yow yaay bilal bi mu ne waaw mu ne ana imam bi mu ne ñewagul waji daari genné ñaari daari genné fukki junni ne ko fukki junni yow ya ko mom ñaari paquet sucre yi imam bi moko mom mu ne ko degguma la de waji ne ko mané fukki junni yow ya ko mom yow bilal bi imam bi mom ñaari paquet sucre mu ne ko degguma li nga wax de mu ne ko mané fukki junni mu ne ah mu ne yow ya ko mom mu ne waaw degg na ko ne ñaari paquet sucre yi nak mu ne imam bi mu ne d'accord ñu julli ba paré rek bilal jog taxaw ne assalamu alaykum imam amna ben way bu fi jaar joxna ma fukki junni jox la ñaari paquet sucre wa jaaka ji nako munu ñoo deg li ngay wax de imam ne ko waxatal mune waji neena nga jël ñaari paquet sucre man ma mom fukki junni mune ko degguma li nga wax de waji ne imam waji neena fukki junni mune man mi mako mom ñaari paquet sucre yow ya ko mom wa jaaka ji nako dede kor koral waji waji ne len wa legi ne imam jël fukki junni ngeen jox ma ñaar paquet sucre ay ne ko kay yaangi do ko normal wa jël ñaar paquet sucre yeb geureum imam jël fukki jooni yob kërëm wa jëme ba yegg ak mom liñ ko wax ni mu léré ci dina war dé mu dajji ben paquet sucre bi mo gi sucre la mu dajji benen bi mu fekk fa 500,000 légui na gañi né daf ko wara délo wala mom moko mom après ngeen tontu mo ci ta après ngeen tontu mo ci ngeen question la 500 millions ndax da koy delo ci imam wol day li fukki junne wol day tok lek sunu borom subhanahu wa ta'ala muné la nukallifu nafsan illa wus'aha la nukallifu togunu tegunu nafsan bakkan illa wus'aha ludul lamu attan ludul layat ci mom taqataha lamu man wama tattasi'u la ben bakkan gis nga buñ degon ay duñ son la nukallifu nafsan illa wus'aha kenn ci ñun amul lula yalla tek lo xamni mënoko amul julli julli fajar kan moko bi mënul té ben wañ lé man mën ma yow fajar dé té buñ la ci déggé 500,000 légui nga yewutel dem jëliko kon kay du dëgg man dé mënuma yow fajar ngay tukki ñu convoquer la 3h du matin nga dem fanani aéroport hé tay duma nelaw parce que boy vol bi daf ma fi bayyi waaw kon kay mën nga ko si non man mënuma jullu ji jakk jël dafa sori ngay fubal mass 90 minutes té buñ la génné sax nga mer pourquoi ñu may remplacer bu fa dé nga ni mëno dox fé 2 mètres dem jakk jullu ji té ngay fubal mass 90 minutes suñ la génné sax nga bañ bu dé mars dimanche matin ba nit ñi ñëw ni ñëw nit ñi ñëw di la ñaan bay boy boy dim lu ngir yalla tamit nak way tamit may ñi ñu lay ñaan té mëno fut mëno mëno ah nañ sétat suñu bop am ngeen na yalla xam nañu da ngay gis maire bo xamni néna man mënuma taxaw julli té xew mi maire bi da ko yendo fecc ba ngone nan mak buura lu def yalla bal ko suñu bekkeram nak da né xara ma tok julli sama geegi ju leguma ba legi da tok commence allahu akbar paré né defal julli na nax sen bop nax sa bop nga gis pa bo xamné né muñ ta dem jakkata grand place du fa jogé sa yu xeyé mu ngi grand place ba añ jot ñu woko mu ñew añ delu wat kon li yalla lepp lu mu tek rek yalla xamné né non mën nañ ko la nukallifu nafsan illa wus'aha lepp lu ñu yalla né def leen mom yalla xam na né mën nañu li mo tax mu nañu def leen ko lu ñu mënul duñ ko sant xol yalla bu ñewoon yegg leen kawasaman fu ñëm bu ñu yalla non dox leen ci ngelaw li fu ñëm motax yoy yalla du ko wax parce que xam na né mënu ko mu xam na né mënu ko mu ñu yalla non julli leen rek bu leen selmal wala wor len bu len dog xam na ne mënu ñu ko motax du ñu ko sante lepp lu mu sante mën nañ legi nak mu def da ngay gis doomu adamay mënu santane yalla mais mën nañu santane nit su yalla waxe dara kenn du ko def mais bu nit waxe def lañu def wala sax yeen saay bu yalla téré kenn du bayyi bu nit téré ñu bayyi amon na ben way ci jamono yi ñi téré ñi ne señ bi day téré cigarette ma xey rek gis ko mbaay maneko woné wuhu señ bi da koy téré maneko señ bi moko téré wala yalla moko téré ah en tout cas manal señ bi tax ma bayiko kon do am tiyaba parce que yalla taxul ah man kay légui damay mourou rek lutax ah señ bi néna bop nén baxul yalla moko wax wala señ bi moko wax képp kuy def ngir nit do am tiyaba perte nga ndax nit ki dula fay ëlëk yowmal qiyam kon def ko ngir yalla nga am tiyaba parce que yalla lim la sante mën nga ko xolal tay senegal gi ni jigen ñepp yaramu neen lañ def da ngay xey di yëngal sa bop di maccat ku ba ngay exci wat danaka legi kenn wo dotul tubey yu bona bon lañ sol da nga ci gis ko xamne sa way mu ngi tol na njaga njay pata sol lo xamne ma ñeen say dama nan ki xana bi muy genn kërëm amul ay mbokk so yakale ne lol da nga rafet da ngay nax sa bop nit du def yaramu neen mu rafet han def yaramu neen rafet xam nga lu mu jik rab tabaski kan mo fi jëndon xat ngay kecc loxom nga jëndon nga akkan kon ben nit mo tabaski ci yakay ci ah ga len bok ga len wala ngeen di tabaski wat kon yeen ñepp amul ngeen tabaski dal la ci tabaski am solo ni tubey xarmi bimu ko sangé bam rafet dang ko solo tubey ak mbubu dedet baye ndaysan yow yi xarmi rafet na de yow su kuy mi dafa rafet wala do lañ la doon wax pourtant solo tubey def yaramu neen te fo yek siñu ne ak rafet rab la jik fas modul solo tubey fu mu yek siñu ne sa fas bi ak rafet sa xarmi ak rafet sa ginar gi ak rafet lolu xar la jik rabu alla la jik waye jigul doomu adama mom boko gisee legi mu def yaramu neen loy wax diw lu ko jot diw lu ko jot amna ben way bu filmé ci facebook bi ben dof bu sol ay sagar yeb yeb xottate mu filmé ci côté bi ben jigen bo xamné jir bi mu sol def dañ ko desire fu nek ñu fakk ko yaram bi danaka lepp mu ne ñaar ñi est ce du ben senegal amon nay temps bo gisee ku sol yere xotté loy wax nissan ki de werul ki de amul dar da ngay sax ku ne la señ bi xaar ñu buñu paré ñu dem ma ñu def ñu and kër ga xaar ma paré ñu and kër tay bala nit contane tubey bi mu sol da koy fuk ba dootul am fu pousso bi teggu mu dal koy sol genn ki de gaay di ko xol ak ja jëf way ne sam way vrai ki la quoi dafa branché wu say vrai nandité la ku nandité di nga sol tubey bu xoté ko ku nand ku mous di nga sol tubey bu ñu bënnati waxuma sax goor mais jigen nga sol tubey ji ñu bënn waaw han tubey ji ñu bënnati ba do xam tubey ji lu muy nuru nga né nang ko sol lan la jangon ci islam al mar'atu kok de boko né muru mu né la yi dafa tang man lolou munu mako de te buñ né señ baangi ni légui day ñew ci bénn kër nga gis ñepp muru nak ñew né ni ñepp muru légui ku tax ana muray bob ku tax ana yalla buñu génné la ila xawna ñoo dé man de tuti ma xam sanni fele sérieux kan kay mbir mi du dëgg mbir mi bu la yalla dafé jot do ci yemale tangay ak sedday do ci yemale kula mere kula beug do ci yemale kula contane xam nga lan la pour yalla contane rek motax nga koy def kon yalla subhanahu wa ta'ala lim ñu digal yeb meun nañ ko ñun dañu lank deugar bop waye meun nañ ko sunu borom neenañu wa iza qultum benen digal ngok su ngeen toge bay wax ngal la way fa'dilu mandulen allahu akbar iza qultum su ngeen di wax fa'dilu mandulen walau kana za qurba don tane ki ngeen di waxal wala la ngeen di waxal ku len jege la walau kana za qurba don tane kula jege la soy wax rek waxal deug bul wax sama papa la sama yaay la sama mbokk la motax li ma wax ni ma wax ko ndax kat damay bañ ñu ne mom mo toñ dede xol deug gi rek alquran la de wa iza qultum borom bi tabaarak wa ta'ala neena su ngeen di wax fa'dilu na ngeen mandu bul fete fen fetel ci yalla ak yonent fetel ci deug mais tay kan la fi papam di xulo ak kenen mu ñëw ne papa wax dëgg yàlla yaa tooñ kan ci ñun ñii kan mooy fekk fi yaayam xuloog wu jëm mu ñëw ne yaa yaa tooñ donc da ngay ñëw rek yow commencé sox ay kurpeñ ñu ne la la nga ne man sama dama fekk sama yaay di xeex wala sama papa wala sama too laaj loolu du diine daf laa wax diine dafa bëgg ci ñun ñu jub ñu nekk ñu jub xocc buñu kenn taxa jadd buñu kenn taxa def lenn kudul yalla ci wax ak ci jëf ak ci lepp mandu te dafa wara am fa iza qultum su ngeen togaté bay wax ak ci lepp lu mu meuna nek ngalaway fa'dilu na ngeen mandu waaw na ngeen mandu na ngeen xol mbir mi bu len xol kenn kudul yalla tabaarak wa ta'ala na yalla tax ngeen di wax na yalla tax ngeen di jëf don tane la tax ngeen di wax xeyna ma nga dal ca way jege ñaale ba benen digal mune babi ahdillahi awfu digu yalla respecte len ko contrat bi ngeen signenté ak yalla na ngeen ko respecté waaw babi ahdillahi dig contrat signature bu ngeen signenté sen digenté ak yalla lu ci yalla wax mune awfu respecté len ko ñi jang école contrat bi ñu signenté ak école bi dañ ko respecté wala lan moy contrat bi dugu 8 heures pas ci midi dugu 3 heures hein def composition ya hein aha lool boko respecté wul ni lay def lay dakh liguey kay ba nak mas nga gis fonctionnaire bu liguey keureum nga ñew ñu ambassal ci benn société ba paré ñu ne la suba nga xey nga ñew ci bureau bi ñu ne la fi moy bureau bi kayit yaangi ni nga bu kayit yeb def sa sac ñu ne waaw nga ne non sama keur la koy liguey nak wax deug yalla bayle ma sama keur quoi hein lolou ban bureau moko nangu ban société ñokay nangu lolou moy julit bo xamantene sa keur rek ngay julli do dem jak nga am ak yalla signature contrat nga wara julli ci jak nga ni non non non yalla bayil may liggey keur ge rek jak keur gi baxna quoi falay liggey falay julle yalla lum wax moy nga respecté lima wax su wéru koor joté wor su jaamu yalla joté jugal nga def ko wa bi ahdillahi awfu respecté len dig bi ngeen waxante ak yalla té dig yep nak bu yalla awla mo gëna yayi yaw té so respecté bu yalla nga respecté bu jaam ñi li tax tay ñun ñi sax suñu biir lolu mën ta nek parce que bu su yalla la ñëk violé alquran daf lay wax né bul tak jigen juy bokalé mu wax ku jigen ki bul tak bula goor guy bokalé tak lutax lutax lolu kuy bokalé yalla xam nga né dalay bokalé kuy bokalé yalla jigen juy bokalé yalla fokk mu bokalé jëkërëm ak kenen benen goor sik nekk ci li tax du lo bokalé rek moy dafa ragal yalla lolu kessa la waye bu ragalul yalla bokalé ak benen goor goor go xamné aussi da ngay bokalé fokk nga bokalé sa jabar eh may jabar ba bari nekk ci mbéd ni motax suñu dundu liko yaax moy liñu waxante ak yalla mom lañu deful comme nak liñu waxante ak yalla defunu ko kon munu ñu def leneen mbokk yi wallahi du bax jamais sen président yi bala ñu yegg luñuy wax suma yegge gouvernement bi lay ñëk wañi dina ko def 25 ministres tay Sénégal ñaata ministre ngeen am yeen ñi sax xamu len ko ha xam ngeen ko ñaata ministre lañu 39 ministres ci ko ne won dina ko def 25 han dina def nangam tay ana lolou parce que digenté ak yalla mo couper kou sa digenté ak yalla couper do wax société bi lo def jamais moko même boudé sa keur sa digenté ak yalla bu couper wallahi yak sa domi yak sa jabar mëno len wax lu nek mënul nek parce que kou ragalul yalla lu kon du ragal kenn du respecter dara lepp lay jalgati li tax nga respecter li rek moy sa digenté ak yalla parce que lol ngay xol euleuk ittaqillah ay sama kunt abdullah ibn umar bu fekke sam kat bi ci all bi muy sam muneko reyal ci xar ben jox ni muneko mom mok muné bo démé nga ni borom tilli ko lek muneko ayna allah ana yalla abdullah ibn umar japp sikim bi bi yu ci montagne nan qala ar-ra'i ayna allah sam kat bi neena ana yalla xol koku sam kat la waye mu ngi ragal yalla ci xar yoy ñuko jox koku suñ ko joxon société bi nu muy def waaw ndaysan Omar ibn Abdul Aziz bimu jité Islam dafa jël ministre bo xamné xam nga lan moy fonction lu muy liggéey ci ginnaw président bi lay tok ci président waxé ba ci ag rek mu jël ñaar loxom ne ko vut ci mbag yi su président gesto mu ne ko ragalal yalla de koku rek lañ ko jëlé fofu lool rek moy liggéeyam moy fatali amir chaque 20 minutes mu kobos ko ba mu gestu mu ne ko ragalal yalla di nga dede fi nga tok di nga fi joge fekk yalla ndax ñun suñu président yi am nañ loolu ndax suñu kilifa yi am nañ loolu tay ko fi demon ci ben kilifa nga ne ko ragalal yalla luñ lay wax door lañ ko mu de way ki de bu mu genn neel xolal mu nan señ bi na ragal yalla door lañ ko way barkelu leen ci gaay ñeukante la rip door lay bir nga de lan nga wax da nga na nit ragalal yalla pourtant yonent bi waxon nañ ko ragalal yalla ha ya ayyuhan nabi wala jangulen lol ya ayyuhan nabi ittaqillah allahu akbar ya ayyuhan nabi ñaata la ci alquran suratu tahrim ya ayyuhan nabi la suratu talaq ya ayyuhan nabi la suratul di suratu mudassir de suratu ya ayyuhan nabi la yoy yeb yalla lan lay wax yenen tib ya ayyuhan nabi ittaqillah yow sama yenen tib ragalal yalla ndax yenen tib yalla muhammad ragalul yalla moy yokal sax ci motax kilifa go xamne kene wax ragalal yalla du bax waaw amna ben parent d'élève dafa xey rek suba rek ak attaquer ma histoire oustaz dam la soxla mané ko togal oustaz li ngeen di jangalé war ngeen ko xolaat mané ko lan la mune ma mi sama boss bi sama dom bi mané ko lan la may wax ak mo re mune papa ragalal yalla mune non mais lol c'est trop mané ko abo mune waaw mané ko da nga wara ragal yalla nak mune mi xalé waruma ko wax mané ko yow yaay kan ba ken waru la wax ragalal yalla mune non oustaz bul ko faral lolou dafa upp maneko da nga ragalul yalla rek bo ragalon yalla bu la ne ragal yalla da ngay contane ndaysan mu muju contane nak après genn maneko mom liñ koy wax la wax rek mom bu dekone fi dañ nan ko ragalal yalla diw ragalal yalla même sax bu la sa yaay inde ni ngay joy xalé dañ lay woyal nan la ragalal yalla togal muñ ragalal yalla lol la xalé di la woyal maniko lol rek la wax mais xol mom mu def ko problème parce que xam nga tam ko waw tay ji bokon suñu société bi lol lañuy wax nit ñi ragal len yalla kon jammam suñu démé ci xew yi buñu jëlé micro bi dañ nan nit ñi ragal len yalla buñu démé ci dëj yi ñu né nit ñi ragal len yalla auto yi ñu né nit ñi ragal len yalla hein ministre yi buñu assemblé ñu né député yi ragal len yalla ministre yi bala ñuy commencé ñu né len ragal len yalla dëkk bi day juk ragal yalla fu mu nekk lepp bax lepp juk waye ñëmé yalla fu mu nekk dara du fa bax kon mbokk julit yi ay yi ñuy jang téré bi ñuy jang du téré barkelu du téré bo xam dañuy bayyi ba nit dé rek ñu ñëw commencé di jang wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan wa ta yablugha shudda wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wusaha wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba dede nda rek buñu paré rek ñu sédel xaas bi xolal tay tak bi ma demon bi ñu yalwanal jakka ji ñi ngi waja tak de ben fa mu ne bala ñuy tak jakka ji lañuy laaj ko ci mun rek amna ben way mu ne wa jakka ji kan mo ci am monogram orange money kan mo ci am orange money dafa am luma len wara yonne imam bak bilal bak ñepp bay tak bi setel len ñu ko am orange money ci gaay wa juma ji ana diw mané wa nañ tak ba det señ bi ba ñu lijeenti li ba ki ñaan man ma doon ñaan man ñaan na bañu may ma ñu togi xaar mané bila imam dimbali ngir yalla nga khutba guro gi ñun ñep kenn sédélewul guro bi ak ak ki kenn sédélewul mu nga fofu ci jaaka ndax talu ñuko ndax waji dal neena kan mo fi am orange money ñu faté tak bi non ñu fal lañ jëm jaaka ji ñep genn naan ana guro gi man la dañ ko faté fa sédélé ndax orange money bi wa xol lool rek fuñ jëm ñun fuñ jëm lu jara laaj la yow am nga guro mu ngi ki wala allahu akbar gis nga bu fi affaire tukul rek am nga guro la la laaj am nga guro amul mu ngi ni demone la mu ngi ni gis ngeen ki sédé la allahu akbar ñoo ngay duñay tukul ah ken amul loolu nit ñi dewe ki di delu ko ndax taluñ ko ndax orange money xam ngeen orange money rek xamuñu sax waji lu leen di yonne mu ne dem yone leen 1000 francs wala ñoo xamuñu sax ta xamuñu mu ne dem ba yegg door leen 1000 francs ñu dal waw ki ala orange money te fay xamuñu li orange money pour ñom tay ji mom soob yalla jaaka ji day fess ay biye aji mën na yegg nek ben serreur envoyer leen 1000 francs Yalla ñalla won deug mu wërsegal ñu top ko Yalla ñalla won neen mu wërsegal ñu sori Borom bi tabarak wa taala neena zalikum li yeb nak ñu doon wax samedi bele ak bi tay ñu nek wasakum bihi mom la len Yalla denk la'allakum ndax yeen tazakkaruna ngeen mëna fataliku ngeen bayyi li ngeen nekké top Yalla tabarak wa taala lim wax zalikum li ñu leen doon wax ci dars bi ngeen koy deg mu nek ay denkaane yu Yalla denkaane ñu war ko sam mu ne wasakum bihi mom la leen Yalla denk de an denkaane Yalla kuko violé fo jëm la'allakum ndax yeen tazakkaruna ngeen mëna fataliku mu ne ma ngi leen di yegal ne wa anna hadha li ñu leen di wax li ngeen tim di sama téré wa anna hadha li sirati moy sama yoon mustaqiman wujub xoc wu ne ciow mbokk yi aya bi sax dañu wara dag fi tay dars bi bi kesse wa anna hadha sirati mustaqiman ñu jël ko samni bi di ñew lutax ma wax lolou moy siratal mustaqim def ñu amal importance ñaata yon lañ koy ñaan par jour pour yalla tek ñu ci ha bu day julli suba ñaata yon nga koy ñaan yalla waxuma sunna yi farata yi rek kon bi nga yow fajar li nga jëk def moy ñaan yalla mu tek la ci siratal mustaqim tisbar bi mu joté ñent taksan am nga ñaata am nga fuk ge nga am fuk ak ñet timis nga am fuk ak ñet ge bo ci bolé nafilay nak chaque jour ya nga taxaw ci kanam yalla nan ko ay dina siratal mustaqim ay yalla tek ma ci yoon bu jubbi te mëno jub te yang koy ñaan te mëno teggu ci yoon bobu te yalla ne la wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu li moy sama yoon bu jubbi top len ko ngay ñaan yalla chaque jour mëno ci teggu amna problème hein machine bi so ne 1 plus 1 nga def égal ba paré 2 ba ñëgën machine bi amna problème chaque jour yaangi taxaw ci kanam yalla suba ngone goudi ak beccëk nan yalla tek ma ci yoon bu jubbi tay mëno ci téggu mais problème amna fa la problème bi nek nak légui ndax ci ñaan bi la wala ci yow mi ñaan la wala ci ki ngay ñaan la fa la problème bi nek ci ñun ñi ñaan wala ni ñi ñaané ci ñaan bi wala ci ki ñi ñaan ha lolou moy wax bi war nañu fexé ñu xam mbir mi fan la so amé auto mu pan bokoy bëjë mécanicien bi loy wax yo xam nga xamoo pan bi fan la mais dang koy baye mom mu xolal la pan bi fan la ñun ñi nak dañoo pan ñun tamit dañoo pan usa al insal yeen say mu ne da ngay tak montre montre bi jekki jekki taxaw nga koy door nan ko wa mais tax doxo mu ne yow mi doxo doxo ba pare nga bëgg montre bi dox wala mo ngok wal may problème bi siratal mustaqim la yalla bëgg ñun ñëm ñu jaar motax mu ne ñu an hadha sirati mustaqiman li moy sama yom bu jubbi mu yonente bi da ko reud neena yon baangi ni de yon bu jubba ngi ni ñun nak tay ñu ñew ud yenen yon ñu ne yon yoy ño gëna gaaw pour duggal nit aljana yonu sabar yonu fecc yonu teug yonu han ñu ne li mo gëna gaaw duggal nit aljana ku bëgg duggu aljana fi la gaawé waaw barki dem ñu ñëma ben video waaji ne ñu ne ko loy liggey mu ne tok muy dox tok rek muy dox gis ngeen video bi am ngeen ko ne han avay nañ leen ko tok muy dox yonent bi da togon muy dox Allahu akbar tok muy dox ta lolou ban aya la fa iza qudatis sala fantasiru fil ard fa iza faraghta fansab i'malu ala daud sukur kullu imrin bima kasabat rahina yalla mo nañu dem len ngeen yeungatu ji dem len ngeen jaamu ji yalla dem len ngeen liggey ñu ne waji loy liggey mu ne tok muy dox borom bi neena fatabi u top len ko wala tatabi bu len top as-subula yoni gis ngeen li tax manel ay fi lañu waron yem bu len top yoni yi en senegal lu ngeen am da di ngeen ko wuru sa wax gaay di dañoo nopi lu ngeen yor yeen yor la la tatabi as-subula bu len top yoni ba ligay ndigal la ci yalla la baye ko ben yon lan topalo moy siratal mustaqim mu ngi ni munewa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u munewa la tatabi'u subula wala man limay wax ni nekku sen kamili kon man damay wax rek fi han man ma dem organiser alquran bi ndiko bi wala tatabi'u subula nekku sen yon sen alkamili ngay yon yow li lañ ñuko en français ku yor français fi mu ngok ngeen ko liron ngeen xam yalla lim wax wala tatabi'u subula bu len top ñalli bu len top yoon yi te yoon yi mo ñu téré dem yoon yi jaar ni yi jaar ni yi jaar ni ku nekk di woté ñi dañuy gis yalla ñi ñom ay yalla lañ ñi ñom ñok yalla ño dëkk ñi ay rakku yalla lañ ñi ay maamu yalla lañ ñi ñom raw nañ yonent bi ñi ñom dañuy door ay malakul mauti kurpeñ ñi di poñé jibril ñi di toxal kaaba gi diko indi han ñi am ndoxum zamzam bu aj bi ñewé ñu na ndox mi demal nga ñëwaat na nga ñëwaat dé ah lolu bu ñëm ala tatabi usubala bu len top yoon yi ndigal la ci yalla la bayé ko mu ne su ngeen ko topé lu len di dal fatafarraqa bikum an sabilihi yon yoy ñoo len di takale ba du ngeen top ci yoonu yalla bi Allahu akbar ñi ñoy ay texte sans commentaire yon yoy bu ngeen ko topé fatafarraqa bikum da len di takale ki jaar ni ki jaar ni ki jaar ne ki jaar ne te ben yon bi ngeen waron jaar ay mu takale len ndaysan ku nek nak nan ñun aljana ñun ñofa nek ñun ñofa dekk dedet yeen du ngeen dem aljana de woor na yalla gis nga aljana ciabi ji ñun lañ ko jox ke nan mo ngeen xamulen ñun appartement yele ñeen nan dedet li yahul yon nasa la tadkhulul jannat han ñeen ji julli ñu dug aljana ñi ne yahul ñu dug aljana ñi ne nasrani ñu dug aljana wa qalatin nasara laysatil yahudu ala shay wa qalat an nasara laysat al yahud ala shay ku nek nak yon yoyu ku nek nan sa morom nekulen ci dara bu la nane dere ngeen di sikim dem amna ben mbok mo wo telephone dem mu ngi fi ci jakka ci en dem dafa julli ke ba pare sen imam wo ko ne ko diw kay ñew mu ne ko dafa am ben gent bu ma gent te gent bobu sax indil nañ mako ci sama portable muneko ah munewa muné genti bi lan la muneko dafa am ño xamné yonenti bi mo joxe ndigal dañ leen wara ray fuñ leen gis waru ñoo dund muneko waji nako ah ñoo lool ni ñoo ñu ñan la muneko ñoo ñu dañu am ay sikim di gattal seen tubé yi muneko yow mi la imam di wax gis nga dé muneko yow mi la imam di wax muné man kay xamna man lay wax waye genti bobu ban façon genti la muneko gentul dara yo lay wax rek bu yeba nga xam lool mune nak legi jakka joju warna fa julli wala imam bu la yene ñu ray la ñi julli ci wul waxul nañ len ray yow mu muy gis fukki at ngay julli ndok mom mune yow dañ la wara ray waro dundu mune ndax imam bu warna ma jité ah gis ngeen lolu moy mbir mi nga nek ak sa mbokk julli ci jakka amo loko yene dul nañ ko ray lima waxo na ngi ni lutax nga yene ko ñu ray ko moy yoon yi la fa tafarraqa bikum an sabili te senegal gi yeb non lañ mel te ngi gis ni mu lay jox ñaari lox imam ñi ñoo ra deer ngi rek lool la ya yalla lool lañ wax ci alquran suñ leen gisee ñu nuyu leen waye ci biir ñi ngi mat baram ya'uddu alaykum al-anamil ñi ngi rek fekk ñi ngi amna luñu denc waye buñ la gisé di jema di la nuyu nuyulu fekk liñ denc ci xol yi mo gëna graw téméri yoon a dawda mu ngok yalla mu ne zalikum li wasakum bihi la len yalla denk la lakum tattakhuna ndax ngeen mën ko ragal gis ngeen ragal yalla bi du mëna nek luddul dañoo jëfé denkané yi ndax denkané yi moy motax ñu am ragal bi ay fan la tambale won qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum ya la denkani ba fi lan la ko teje zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun li la len yalla denk ndax ngeen man ko ragal yalla may ñu ragal ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.